नानके दो तेरे पिंड विच चंडीगढ़ विच बारा दो नानके दो तेरे पिंड विच चंडीगढ़ विच बारा नी असी तेरे यार गिने हैं साडे सने सितारा नी असी तेरे यार गिने हैं साडे सने सितारा दिल जने खने नाल लावेंगी लावेंगी तकदा है तू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनावेंगी बनावेंगी एदा ही जे दिल जने खने नाल लावेंगी लगदा है तू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनावेंगी बनावेंगी तूयो जाने किथे किथे लाइया इश्क दियां तारा असि तेरे यार गिने हैं साडे सने सितारा नी असि तेरे यार गिने लगन तो पहला एडी दास्ते हाँ सुने कुछ तेरे यार ने दिल्ली कुछ यार ने बॉम्बे कुछ बार भी ने सुने तू एमएलए भी रखी आते एक दो पंजाबी सुपरस्टार भी ने है तीन चार ता ठीक सिपा सतारा हद कर दी प्यार ता तू की करना सी प्यार दिना ती मां पैनिक करती शेरों वाले मटदा किनवा नंबर नी एवें चौड़ा होया फिरे पतंदर नी शेरों वाले मटदा किनवा नंबर नी एवें चौड़ा होया फिरे पतंदर नी सुनी तितलिए थां थां बैके माने मौज बहारा नी असी तेरे यार गिने हैं साडे सने सितारा नी असी तेरे यार गिने हैं साडे सने सितारा नी असी तेरे यार गिने हैं साडे सने सितारा नी असी तेरे यार गिने हैं साडे सने सितारा